Zrób pierwszy krok na droga do zdrowia z PZU.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 września, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest porozumienie resortu zdrowia z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych. Przed ogromnym kryzysem, który może wywołać otwarcie nowych szlaków migracyjnych, ostrzega ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś. Tylko nieco ponad tydzień został do zakończenia spisu powszechnego. Udział jest obowiązkowy. Przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych, pracodawców i Ministerstwa Zdrowia podpisali porozumienie. Minister Adam Niedzielski mówi, że rozmowy toczyły się w atmosferze dużej odpowiedzialności każdej ze stron. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że w kontekście czwartej fali pandemii podpisanie porozumienia jest bardzo dobrą informacją. Bo to oznacza, że nie będzie tego typu problemów, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. Mówię tutaj o braku obsad zespołów ratownictwa medycznego. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił, że porozumienie zakłada przywrócenie 30% dodatku wyjazdowego dla zatrudnionych na umowę o pracę ratowników. Dodał, że nie mogą oni zarabiać mniej niż 40 zł na godzinę z dodatkiem wyjazdowym. Mówił wiceminister, daje to kwotę 52 zł za godzinę, a z innymi około 60 zł. Jeżeli założymy, że ratownik medyczny pracuje około 200 godzin w miesiącu, to daje kwotę równą około 12 tysięcy zł. Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych Piotr Dymon powiedział, że zawarte porozumienie nie jest w pełni satysfakcjonujące. Będziemy obserwować realizację tego porozumienia. Jeżeli coś będzie nie tak na jakimś etapie, no to wrócimy do działań. W tym momencie nie zarządzamy protestem. Piotr Dymon apelował również do innych grup zawodowych uczestniczących w proteście o rozważne formułowanie postulatów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Otwarcie nowych szlaków migracyjnych do Unii Europejskiej może doprowadzić do ogromnego kryzysu, podkreślił ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Dodał, że Polska zapewni odpowiednią i właściwą ochronę na granicę z Białorusią, która jest zewnętrzną granicą wspólnoty. Z informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia wynika, że Andrzej Sadoś przedstawił na spotkaniu unijnych ambasadorów prezentację dotyczącą sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Ambasador poinformował, że od sierpnia Polska zmaga się ze zwiększoną presją migracyjną. W tym roku było ponad 8 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. W sierpniu prawie 3,5 tysiąca, we wrześniu 4 tysiące. Ponad 1,5 tysiąca osób nielegalnie przekroczyło granicę i znalazło schronienie w Polsce. Andrzej Sadoś powiedział, że kilka dni temu 3 migrantów znaleziono martwych w pobliżu granicy na terytorium Polski. Sprawę bada prokuratura. Te ofiary, jak mówił, to efekt cynicznych działań reżimu Łukaszenki, który instrumentalnie traktuje migrantów do celów politycznych. Ambasador zwrócił też uwagę na niedawną decyzję Mińska o zniesieniu wiz z Pakistanem, Jordanią, Egiptem i RPA. Oznacza to, jak mówił Andrzej Sadoś, że będziemy musieli stawić czoła dalszemu wzrostowi presji migracyjnej. Ambasador apelował też o kontynuowanie nacisków na białoruski reżim, m.in. poprzez sankcje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O tym, że autorytarny reżim na Białorusi prowadzi atak hybrydowy na granice Polski, Łotwy i Litwy, mówił podczas wystąpienia na forum ONZ w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Zwrócił uwagę, że Aleksander Łukaszenka sprowadza do swojego kraju dziesiątki tysięcy zdesperowanych mieszkańców Bliskiego Wschodu, których zmusza do przekraczania naszych granic i próbuje wywołać sztuczny kryzys humanitarny. Prezydent mówił też o klimacie i o tym, że światowi przywódcy muszą mieć świadomość wyzwań, jakie stawiają przed nimi zmiany z tym związane. Zaznaczył, że obok pandemii jest to element światowej solidarności. Pandemia usunęła niemalże ze wszystkich stron gazet jeszcze jeden poważny temat. Walkę ze zmianami klimatycznymi, a więc walkę o bezpieczną przyszłość dla nas i dla naszych dzieci, a także i dla naszych wnuków. My, przywódcy, musimy być świadomi wyzwań, jakie wiążą się z ochroną ludzi i planety przed zmianami klimatycznymi. Ta kwestia nie znika wraz z pandemią i ona również jest częścią międzynarodowej solidarności. Musi nią być. Prezydent zaznaczył też, że w lutym nasz rząd zatwierdził politykę energetyczną Polski do 2040 roku, która wskazuje kierunki transformacji energetycznej. 8 dni zostało do zakończenia spisu powszechnego. Do tej pory wzięło w nim udział prawie 90% osób. Za odmówienie udziału w Narodowym Spisie Powszechnym grożą kary. Główny Urząd Statystyczny wysłał już 160 takich wniosków, mówi Agnieszka Ślubowska, dyrektor krakowskiego oddziału GUS.

Alice Cooper w Tommy Gray. 12 minut po godzinie 13. Panie redaktorze, przesiadłem się z samochodu na kosiarkę. To też się liczy. Dziś dzień bez samochodu. Dlaczego nie świętujemy dnia bez samochodu? Dziś takie pytanie do państwa. Kontakt z nami na trzy sposoby. No i ciekaw jestem odpowiedzi. Ale dalej czytam, że nie, dzisiaj dzień wolny, a koszenie trawnika obowiązkowo raz w tygodniu. Pozdrawiamy wszystkich, którzy świętują, bądź nie. Państwo kombinują, żeby jakoś wybrnąć z tego w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Gramy, gramy, kosimy, kosimy. Baby, I come. Nie da rady dziś poświętować, bo jestem zawodowym kierowcą. Szerokiej i bezpiecznej drogi życzymy. Dziś dzień bez samochodu, o tym mówimy przez cały czas. O autobusach i tramwajach jeszcze będzie w powtórce z rozrywki. To za jakieś pół godziny. Wcześniej przeprawimy się pod Świną, ale także przemierzymy z najmłodszymi słuchaczami trasy górskie. To i więcej do 14. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Gasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przypomnijmy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być i swoje role grać. Z płomieni tylko szary dym, niech teatr gra. Póki życie i choć przychodzi moment na zwątpienie i na ból, chcieliśmy sami znaleźć się teraz, to tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Kiedy przyjdzie czas, przypomnijmy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być i swoje role grać. Wspomnieni tylko szary dym, niech teatr gra, póki życie trwa. Póki życie trwa. Prometeuszem być, prawdziwy być i swoje role grać. Wspomnieni tylko szary dym, niech teatr gra, póki życie. 18 minut po godzinie 13. Choć sukces już ogłoszono, a prace co do zasady zakończono, to prawdziwe wyzwanie na budowie jeszcze przed inżynierami. Tunel w Świnoujściu już łączy oba brzegi miasta, przeprawa jednak nie jest jeszcze przejezdna. By była, na początku trzeba między innymi wydobyć z podziemi tarczę TBM. I o tym Joanna Maraszek. Ostatnie 3 betonowe segmenty tunelu w Świnoujściu ułożone zostały w zeszły czwartek, zaś wyspiarka, czyli maszyna TBM przez ścianę szczelinową przewierciła się w niedzielę. To były ostatnie metry, ale nie najłatwiejsze do pokonania. Przejście przez betonową ścianę wymagało precyzji jak nigdy. Wyspiarka, która na co dzień tunel drążyła z prędkością 16 km na dobę, 1,5-metrową ścianę pokonywała 4 dni. To złożony proces, mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To wychodzenie maszyny ma charakter bardzo powolny, jest to związane z kwestiami technicznymi, musi być to bardzo precyzyjne, no bo nie jest to oczywiście moment, który będzie można powtórzyć, także musi być to zrobione w sposób odpowiedni, prawidłowy. Sławomir Skraba, kierownik budowy tunelu, wyjaśnia, że maszyna przy zetknięciu z betonem nie ucierpiała. Ta maszyna miała swoje słabsze, krótsze, wolniejsze tempo, miała też szybsze tempo, ale w efekcie jesteśmy na końcu w terminie. Jest przygotowana projektowo specjalna konstrukcja komory odbiorczej, jest to konstrukcja zbrojona nietypowo, nie elementami stalowymi, natomiast włóknami szklanymi, które umożliwia właśnie przewiercenie maszyną TBM tej konstrukcji bez szkody dla maszyny. 20-metrową komorę odbiorczą na wejście TBM wypełniono wodą, która miała zrównoważyć ciśnienie wyrzutu płuczki bentonitowej. Teraz wyspiarka jest już na lądzie, a na ekipę budowlaną czekają kolejne wyzwania, między innymi rozmontowanie i spakowanie maszyny drążącej, opowiada Grzeszczuk. Około 2 miesiące to jest czas, w którym ta maszyna będzie tak naprawdę demontowana. Maszyna ma długość około 100 metrów, sama komora odbiorcza około 20 metrów, w związku z tym ta maszyna będzie jakby partiami wychodziła z tunelu i też partiami będzie demontowana, dlatego ten proces potrwa około 2 miesięcy. TBM, choć sprawna, póki co nie może zostać ponownie użyta. Jaki czekają los? O tym Julii Taborkowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Maszyna jest własnością wykonawcy. Wykonawca kupił ją tak, jak kupuje się koparkę. Oczywiście za dużo, dużo większe pieniądze. Wykonawca po zakończeniu inwestycji pozostawia sobie tą maszynę. Może ją nam w ramach umowy, którą podpisał z producentem, odsprzedać z powrotem do producenta maszyny. Maszyna, która rozpoczyna drążenie nowego tunelu, musi być w standardzie nowa, bądź też fabrycznie jak nowa. Czyli musi mieć wszystkie podzespoły wymienione, musi mieć podzespoły naprawione i tak naprawdę ona i tak musiała wróciłby do producenta, który musiałby ją dostosować do konkretnego tunelu. W tej chwili na terenie budowy tunelu trwają prace drogowe. Także uszczelnianie ścian szczelinowych, wiercenie otworów, wykonywanie brust w ścianach szczelinowych i wklejanie prętów pod wsporniki stropu pośredniego. W przygotowaniu są konstrukcje usztywniające dla drugiego wyjścia ewakuacyjnego. Cała inwestycja ma zostać ukończona w drugiej połowie 2022 roku. A przeprawa pod Świną ma zostać oddana do użytku w połowie września 2020 roku. No, czyli jakby nie liczył już za rok. Jakby nie liczył, troszkę to porównuje do drążenia drugiej nitki metra warszawskiego. Ta jest drążona z prędkością około 20 metrów na dobę. Rekordowe 40 metrów, ale jak słyszałem od wykonawców, to nikomu i niczemu nie służy. Ale takie średnie 20 metrów na dobę, jak znalazł. Tak spolszczyłem trochę to TBM. To z angielskiego, niech będzie TBM, Tunnel Boring Machine, maszyna drążąca. Po polsku to chyba by było Tunelownica, chociaż mogę się mylić. 22 minuty po godzinie 13. O tej porze jeszcze należałoby Highway to Hell, pod ten dzień bez samochodu pasowałoby zagrać. Aha, ku złości tych, którzy gdzieś w autobusie. Nie, spokojnie, my sobie jedziemy do Mysłowic. wszystko, żeby stąd uciec. Kiedy wreszcie mogą, to wtedy nie mogą się ruszyć. Wydaje się, że Państwa zainteresowała technologia drążenia tuneli właśnie tą tunelownicą TBM. Pytanie, jak szybko? Nie szybko. Dwa obroty na minutę. No to przy takim gigancie średnicy ponad 6 metrów, no to robi wrażenie. No i jak wcześniej wspominałem, długość to 97 metrów. Tak mniej więcej 6,30 średnicy, 97 metrów długości. No i jak wspomniałem, dwa obroty na minutę. Dużo, niedużo? Nie wiem. Nie znam się, ale pozdrawiam wszystkich inżynierów zaangażowanych w drążenie tuneli. Ciekaw jestem, czy tam można sobie w tych słuchawkach założonych często na kasku słuchać też radia. Ponoć są takie wersje. Znałem jednego takiego pana, który cyklinował i sobie nasłuchiwał tam w tych słuchawkach. Myślałem, że to od hałasu, ale jednak dla przyjemności słuchał muzyki. Być może radia, może nawet trójki. Nie. 13.30. Teraz najwyższe szczyty, najwyższy czas. I te najwyższe szczyty można zdobywać już od małego. To niektórzy rodzice wiedzą i wdrażają to swoje życie górskie i te pasje przerzucając na młodszych, na dzieci. I to w dodatku bezpiecznie można to robić z najmłodszymi dziećmi. To przekonują Mateusz i Angelika Grzegorek z Iwkowej w Małopolsce, którzy zdobywają właśnie górskie szczyty razem ze swoją 3,5-letnią córką Mają. Po raz pierwszy zabrali ją na wędrówkę, kiedy miała ledwie, uwaga, 3 miesiące, no i do tej pory przemierzyła, nazwijmy to, z rodzicami ponad 150 tras górskich. Chodź Maśka, a my tutaj spacerujemy. Wszystko. Teraz jedziemy w Beskid Śląski. Chcemy zdobyć najwyższy szczyt pasma, czyli Skrzyczne. Trzeba wziąć kilka spodenek. Które zabieramy spodenki? Te. Sprawdziłaś? Jest polarek w środku? Czekaj. No. Tak. A gdzie masz, Majeczko, buty? Nie wiem. Musimy zobaczyć. Tak. Poczekaj. Zakładamy nasze sportowe buty, żeby one były wygodne. Masz. I chodź, idziemy. Odwiedziliśmy wszystkie pasma górskie w Polsce. Zdobyliśmy najpopularniejsze szczyty i te mniej znane dla turystów, a później w 2018 roku urodziła się Maja. Jak miała 3 miesiące, zaczęliśmy podróżować i po górach, i po Polsce. Nasze wędrówki po górach zwykle rozpoczynamy od wczesnych godzin porannych, żeby mieć cały dzień na przejście szlaku, żeby nic nas groźnego nie zostało w górach, na przykład zła pogoda, żeby ona się nie pogorszyła nam. Jeśli chodzi o takie bezpieczeństwo dla nas jako rodziców i dla dziecka, to przede wszystkim dobrze wyposażony plecak. Przede wszystkim jedzenie, które dziecko lubi, które wiemy, że na pewno zje. Wiadomo, apteczka. Jak się chodzi po górach, to trzeba bardzo uważać, żeby się nie przewrócić, bo wiadomo, góry to są różne warunki. Szlaki są śliskie, są skały i trzeba uważać na każdy krok. Byliśmy bardzo dumni, kiedy Maja wyszła na Sokolicę o własnych nóżkach od samego początku. Chwyciła mnie za rączkę i przemierzała początkowo kostkę, dróżki, które szły szlakiem. Tam w ogóle na Sokolicę było sporo podejścia, bo tam szlak z Kreścienka nad Dunajcem, zielony, kto tam szedł, to wie, że jest wymagający, bo najpierw po prostym się idzie kawałek nad Dunajcem, a potem jest pion do góry. 3 kilometry chyba jest ponad godzinę drogi i Maja dała radę. Aż się zdziwiliśmy, bo miała 2 latka wtedy i już wyszła na samą górę. Potem się wspinała po skałach, miała swoje rękawice, także też myślę, że to ją motywowało, żeby wdrapywać się tam do tej reliktowej sosny. możemy być w jednym miejscu, razem. Co to za szczyt był, ta skała taka? To jest część nas, podróżowanie, chodzenie po górach. Nie wyobrażamy sobie, żeby tego nie robić. W górach jest jakaś taka przyciągająca siła i chcemy, aby Maja też razem z nami przemierzała każde szlaki. Myślimy, że jeśli Maja będzie pokonywała swoje trudności, tak jak i my kiedyś pokonywaliśmy, będzie jej łatwiej przejść przez życie i będzie mogła sobie łatwiej w życiu poradzić. Dosłownie przejść przez życie. Angelika i Mateusz Grzegorzek, małżeństwo z Iwkowej w Małopolsce, dzieli się doświadczeniami z górskich wędrówek na swoim bloku podróżniczym, no a podczas rozmowy z rodzicami małą Mają zajmowała się nasza reporterka Monika Chrobak. Słyszeli państwo, dwulatka zdobyła sokolicę w Pieninach. No, brzmi inspirująco dla nas, starszaków. Nagranie, które teraz się pojawi, choć ze mną przypadek... Musisz tylko trochę polubić ludzkość i ty też skąd ta wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko badaj, zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam, tańcz bracie, tańcz siostro. Odkąd tę znajomość spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, do czynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Stary zaklęć znajomość, stary zaklęć znajomość. Tak właśnie w dniu bez samochodu. Chodź ze mną. Za 23 minuty 14. Try again. usprawiedliwień ciąg dalszy, między innymi od pana Marcina. Redaktorze, dzisiaj muszę być za fajerą, ale przesyłam pocztówkę z podróży dziś na trasie Zamek Królewski w Chęcinach. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Za 19 minut 14. No to jedziemy. Wyobrażam takie śpiewy gardłowe gdzieś w autobusie albo w tramwaju. Za kwadrans 14. Powtórka z rozrywki. Łukasz Szwed, Michał Migała. Dzień dobry panom. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Autobus czerwony,